дома. Не разбрали от ръцете ми, само ти си в моето сърце. Не разбрали от очите ми, колко много те жадувам аз. Не разбрали от ръцете ми, само ти си в моето сърце. Обичам те, не мога да го скрия, не искам и да крия с това. От твоите очи аз нежно спия и таз прекрасна чиста синева. Обичам те, не мога да го скрия, не искам и да крия с това. От твоите очи аз нежно спия и таз прекрасна чиста синева. Ако си разбрал че само теб обичам аз. Ако си разбрала ръцете ми, знай, че от любов по теб горя. Ако си разбрала очите ми, знай, че само теб обичам аз. Ако си разбрала ръцете ми, знай, че от любов по теб горя. Обичам те, не мога да го скрия, не искам и да крия с това. От твоите очи аз нежно спия и таз прекрасна чиста синева. Обичам те, не мога да го скрия, не искам и да крия с това. От твоите очи аз нежно спия и таз прекрасна чиста синева. От твоите очи аз нежно спия и таз прекрасна чиста синева.